Siz dönün. Babanıza deyin ki, ey babamız, oğlun inan ki hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başka bir şey görmedik. Görünmeyeni de bilmeyiz.